سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, şerefli Müslümanlar. Hızlı bir akış içinde nihayet Ramazan-ı Şerif'in son günlerini yaşamaktayız. Her saniye tükenen ömrümüz sabun köpüğü gibi sönen ömrümüz nihayet Ramazan'ın son günlerine kavuşmuş bulunuyor. Ve Kadir gecesini de idrak etmiş bulunuyoruz. Ve değerlendirmeye çalışanlarla çalışmayanlar nihayet sabaha çıkmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak her şeyle beraber, her türlü noksanımıza, kusurumuza rağmen Rabbimiz, Mevlamız, sahibimiz, malikimiz, ümmeti Muhammed olarak, Müslümanlar olarak cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin inşallah. Bugünkü dersimizde Ramazan'ın son haftasında bir nefis muhasebesi üzerinde duracağız. Yapılması gereken birkaç hususu da arz etmeye çalışacağız. Aziz müminler, Ramazan'da dikkat edilecek olursa, tutulan oruçlarla bir takım yapılması helal olan, yapılması caiz olan, yapılması işlenmesi günah olmayan birçok şeylere karşı nehyedildik, sakındırıldık. Mesela Ramazan müddetince oruçluyken, imsak vaktinden iftar vaktine kadar oruçlu olduğumuz esnada yemek ve içmek bize haram kılındı. Aslında yemek haram değil ki, içmek de haram değil. Kendi nikahlınızla, hanımınızla cinsel alaka kurmanız da haram değildi. Ama oruçluyken haram kılındı. Öz hanımınızla bile, öz ailenizle bile Ramazan'da temas kuramazsınız. Helal olduğu halde Ramazan'da haram kılındı. Mutfağınızda temiz yiyecekleriniz vardır. Oruç esnasında o temiz yiyecekleri, kendi kazancınızı bile yemek size haram kılındı. Ne demek bu? Helal olan şeylere bile, helal olan şeyler karşısında bile sizi Allah sakındırıyor, elinize, ayağınıza, gözünüze, kulağınıza hakim olmayı öğütlüyor. Ya haram olan şeylere yaklaşabilir misiniz? Helal olan şeylerden bile sakınmanızı istiyor. Helal olan şeylere bile dikkatle yanaşmanızı istiyor. Helal olan şeylerin karşısında bile sıkı durmanızı Allah-u Teala emrediyor. Ya haramlara karşı? Bakın, mühim bir mana tecelli ediyor. Onun içindir ki Ramazan'ın dışında helal olan şeyler, yemek, içmek, kendi hanımıyla cinsel alaka helal olduğu halde Ramazan esnasında, oruç sırasında haram kılınmıştır. Bundan dolayıdır ki dışarıda Müslüman zannettiğiniz bir adamı, mesela şu sıralarda imsak iftar arası oruçlu olmamız gereken zaman içinde dışarıda Müslüman zannettiğiniz bir adam baksanız ki simit yiyor, baksanız ki yemek yiyor, baksanız ki sigara içiyor, baksanız ki bir şey yemekle meşgul, o Müslüman bildiğiniz adama yaklaşıp da selam verseniz, Esselamu Aleyküm deseniz, bu selamı veren Müslüman, vallahi cehenneme müstahak olur. Niye? Çünkü o haram işliyor o herif. Oruç tutulması gereken dakikalarda oruç tutmuyor. Yemeyin dediği halde Allah o yiyor. İçmeyin dediği halde içiyor. Allah'a isyan ediyor, haram işliyor. Haram işleyen bir adama selam veren Müslüman cehenneme gider. Ya inceler incesi bir nokta. Sakın oruç yiyenlere selam vermeyin ha. Korkunç bir vebalin altında kalırsınız. Oruç yiyen, alenen, açıkta orucunu yiyen bir insan Allah'a isyan etmektedir. Allah'ın rahmeti o adamdan kaldırılmıştır. Ona selam verilmez. Oruç yemiş, oruç yeme tavrını kaldırırsa selam verebilirsiniz. O esnada selam veremezsiniz. O esnada haram işliyor. Daha böyle çok, yani hüküm olarak şunu arz edeyim. Haram işleyen bir adama haram işlediği esnada selam veremezsiniz. Haram işleyenlerin yanında oturanlara, onların yanından kalkıp ayrılmadıkça haram işleyenlerin yanında oturanlara da selam veremezsiniz. Mesela bir kahvehanede adam al kızı ver kızı papazı oyun oynuyor, iskambil oynuyor, tavla oynuyor, zar atıyor, domine oynuyor, oyun oynuyor. Ne yapıyor bu adam? Allah'a isyan ediyor. O Allah'a isyan ettikleri esnada o oyun oynayanlara hangi Müslüman selam verse cehenneme gider. Bir grup Müslüman da birkaç kişi de oyun oynamıyorlar, ellerine zar almamışlar, iskambil kağıdı almamışlar ama kafalarını aptal aptal uzatmışlar, seyrediyorlar. O seyredenlere de selam veren Müslüman cehenneme gider. Onlar da ortaktır çünkü. Er-rıza bil masiyyeti masiyyetün. Allah'a isyan edenin yanında olmak, ona razı olmaktır. Ona razı olmak da haramdır. Görüyor musunuz? Nasıl olacak Müslümanlar bizim halimiz? Yanında çıplak karıyla dolaşan bir adam, af buyurun, çıplak bir bayanı koluna takmış, gidiyor adam. Tanıyorsunuz, Müslüman zannediyorsunuz. O koluna taktığı kadının açık saçık olması, açık saçık dolaşması nedir İslam'a göre? Allah'a isyandır. Allah'a isyan eden bir kadını koluna takıp gezdiren bir adama vallahi selam verilmez. Harama ortaktır çünkü. Bunlar İslami meseleler, senin meselelerin. Ben sana söylüyorum bunu. İslam'a inanmayan bir adama bir şey söylüyor muyum ben? Senin meselen diye söylüyorum. Ve açıkça konuşuyoruz. Ve sık sık söylüyorum. Kardeşim, kardeşim, Allah'tan korkmaz mısın? Hazreti Muhammed'den utanmaz mısın? Bir karpuz yığınından, bir karpuz yığını gidip de bir karpuz satın alacağın zaman kabuğu soyulmuş bir karpuzu alıp koltuğunun altına sokup evine götürüyor musun? Kabuğu soyulmuş, ambalajı, o tabii ambalajı, yeşil kabuğu, soyulmuş bir karpuzu götürmüyorsun. Niye? Efendim tozlanmıştır, efendim lekelenmiştir, efendim sinek düşmüştür, efendim inek yalamıştır, efendim pis olmuştur diye. Soyulmuş karpuzu evine götürmüyorsun da şu kızını ve karını niye çırçıplak soyup utanmadan koluna takıp götürüyorsun? Tercih ederim. Neresi İslam senin bu hareket? Senin bu hareketinin neresi İslam? Sana Müslüman demek mümkün mü? Terbiyesiz herifler bunlar. İslam terbiyesi almamışlar. Gavur terbiyesi almışlar. Karısını çıplak gezdiren bir adam İslam terbiyesi değil, gavur terbiyesi almıştır. Bitti. Nereye giderse gitsin. İslam terbiyesi başka, Fransız gavurunun terbiyesi başka. Çağdaş terbiye, modern terbiye. Ne terbiyesi bu? Bir Müslüman terbiyesini Muhammed'den alacak. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam'dan alacak. o çıplak karıyı senin yanında Hazreti Muhammed görse, vallahi yüzüne tükürür senin. Ne Müslümanısın sen be? Kimin Müslümanısın sen? Efendim ve açık söyleyince, vay efendim falan hoca, çok şey ediyor. Ne şey ediyormuş? Gerçekleri söylemeyelim mi? Ben her zaman söylüyorum, Müslümanlar, erkek olunuz, ürkek olmayınız. Bir erkek var, bir ürkek var. Ben ürkek Müslümanı kabul etmiyorum, erkek Müslüman kabul ediyorum. Allah öyle diyor. Er-ricalü kavvamune alennisa. Erkek Müslümanlar karısını çıplak gezdiremez. Avrupa'nın karşısında boyun bükenen, gavur Amerika'nın karşısında boyun bükenen, Fransız kim oluyormuş? Pis Fransız kim oluyor? Pis İngiliz kim oluyor? Pis İtalyan kim oluyor? Sen ondan terbiye alacak adam değilsin. Sen terbiyeni Hazreti Muhammed'den alacaksın sen. Kendine gel Müslüman. Kendine gel Müslüman. Erkek ol, ürkek olma. Ben size gerçekleri söylemekle vazifeliyim. İster misiniz ki karşınızda korkak bir hoca olsun? İster misiniz ki karşınızda miskin, pişkin, aptal bir hoca olsun? İster misiniz? Öyleyse gerçekleri söyleyelim. Açık konuşalım ne olur. Elin komünisti açıkça söylüyor söyleyeceğini, değil mi? Elin komünisti ne yapmak istediğini açıkça söylüyor mu söylemiyor mu? Söylüyor. Müslüman niye söylemeyecekmiş? Bu topraklar Müslümanlarındır. Bu topraklara kan veren şehitler hepsi Müslüman insanlardı. Yani bu memlekette kanunlar yalnız Müslümanların yakasına mı yapışacak? Gel bakayım ey yeni camide konuşan vaiz. Sen böyle böyle söylemişsin. Gir içeri diye beni hapishaneye mi dolduracak? Bu tek taraflı bir kanun uygulaması olur. Özgürlükçü demokrasiyi kendileri yalanlamış olurlar. Hani hürriyet sevdalısı? Hani özgürlükçü demokrasi havarisi? Bir hoca bir an bir şey söyledi mi hemen bir bakıyorsunuz orada bir muhbir, jurnalci, dinsiz bir gazeteci. Eyvah falan filan elden gidiyor falan hoca şöyle konuşuyor bu hocanın kellesini kesmeli diye o gavur gazeteci ihbar ediyor hemen harekete geçiyorlar. Ne çirkin be, bu memleket Müslümanların değil midir? İslam'ı konuşamayacaksam, ben şurada Kur'an-ı Kerim'i açıp ayet ayet konuşamayacaksam neden çıkacağım ben bu kürsüye öyleyse? Niçin gerçekleri söylemeyecekmişim? Niçin hakikatleri söylemeyecekmişiz? Hocalara konuşma hürriyeti yok mudur? Kur'an'ı konuşma hürriyeti yok mudur? Hazreti Muhammed'i konuşma hürriyeti yok mudur? İslam'ı anlatma hürriyeti yok mudur? Kimi kandırıyorsunuz? Hani fikir hürriyeti? Hani vicdan hürriyeti? Hani Müslümanlara hürriyet? Pis bir gazeteci, müşrik bir gazeteci, kafir bir gazeteci hemen zurnal ediyor. Toplayın, boğun, öldürün diyor. İslam'ın düşmanı gazeteler, İslam'ın düşmanı gazeteciler, yarın mahşer günü görüşürüz sizinle, yarın Hazreti Muhammed'in huzurunda görüşürüz sizinle, yarın görüşürüz Allah'ın divanında, müşrik gazeteciler, kafir gazeteciler. Görüşürüz yarın huzur-u mahşerde. Benim bugün sahibim yok zannediyorsun. Benim bugün sahibim yok zannediyorsun. Gazetende yazdığın yazıyla beni imha ettirmeye getireceğini zannediyorsun. Peşinden gölge gibi geleceğim. Kellemi kessen ömür boyu korkutulamayacaksın Müslümanlardan. Dinsiz gazeteciler, dinsiz gazeteler, İslam'a sataşmayı medeniyet zanneden alçak adamlar. Aziz müminler, asil Müslümanlar, bir Müslüman olarak söylüyorum ben bu gerçekleri. Ben sizin politikanıza karışmam, politikacılarınıza hiç karışmam. Nefret ederim, her zaman senelerdir bu kürsüde size hitap ediyorum. Senelerdir size buradan hitap ediyorum. Günlük politikaya zerre kadar tenezzül etmedik. iğrenç bulurum, çirkin bulurum, utanç duyarım. Ama Müslüman olarak konuşuyorum. Benim Ramazan ayıma saygısı olmayan, benim tuttuğum oruca, kalktığım sahura, iftarıma, dinime, inançlarıma, Kur'an'ıma, camime, mukaddesatıma saygısı olmayan bir politikacıyı vallahi sevmiyorum. Açık söylüyorum. Ben oruç tutarken oruç tutmayan politikacı, ben namaz kılarken namaz kılmayan politikacı, benim Ramazanımla alay edercesine Müslüman milletin karşısına geçip sigarasını savuran siyaset adamı, seni sever miyim ben? Sana zerre hürmet eder miyim ben? Bir milletin inancına saygılı olmayacaksın öyle mi? Bir milletin Kur'an'ına saygı taşımayacaksın öyle mi? Bir milletin okunan ezanına saygı duymayacaksın. Senin gibi siyaset adamını Allah tahrip perişan eylesin. Sevmem, hiç sevmiyorum onları. Ruhumda en ufak saygı duymuyorum. Efendiler, aziz müminler, millet olarak yaşayacaksak İslam inançlarına, İslami hükümlere saygı duymak zorundayız. Cumhur reisi de saygı duymak zorundadır, gece bekçisi de. Hepimiz. Nerede şimdi? Dün akşam Kadir gecesiydi. Kadir gecesiydi dün akşam. Devlet çapında bir hazırlık gördünüz mü? Ne hazırlığı vardı devletin Kadir gecesinde? Ama bir Noel gecesi, bir yılbaşı gecesi gelince bir ay evvelden devlet hazırlık yapıyor. O gece küskütük sarhoş olup da, serkeş olup da yolunu bulamayanlara telefon numarası veriyorlar. Gel ey devlet, beni evime götür servisleri kuruyorlar. Noel gecesi, gavur gecesine rağbet gösteriyor, Kadir gecesine göstermiyor. Vay senin gibi Müslümana, vay senin başındaki hayata. Sarhoşum gel servisleri kurulmadı mı? Yılbaşı, Noel gecesinde, gavur gecesinde sarhoş olup da arabasına binemeyen, evine gidemeyeni devlet polis tayin etti, telefon numarası verdi. Sarhoşum gel, beni evime götür servisleri kurdular. Kadir gecesine niye hazırlanmıyorsunuz? Kadir gecesine niye saygı duymuyorsunuz? Bunları zihninizde şimşek gibi sorulması gereken sual olarak soruyorum sizin. Ya İslam'ın tamamına, ya hiçbir hususa. Efendiler, İslam'ın hayatımıza hakim olması lazım. Gecelerimize ve gündüzlerimize, kızlarımıza ve kadınlarımıza hakim olması lazım İslam'ın. Bugün çıplak dolaşan kadınlara vallahi İslam hakim değil. Sizin caddelerinize İslam hakim değil. Sizin sokaklarınıza İslam hakim değil. Üniversitenize İslam hakim değil. Eğitim sisteminize İslam hakim değil. İslam'ı getirmişler, getirmişler, camilerin içine mahkum etmişler. Caminin dışına çıkamıyorsunuz, İslam çıkamıyor. Niye anlamıyorsunuz bunları? İşte aziz ve asil Müslümanlar, bütün mesele İslam'ı yaşayabilmek, İslam'ı yaşayabilmenin hürriyetine sahip olmak. Ramazan ayında birçok faziletler, birçok üstünlükler şüphesiz ki elde ettik. Onları devam ettirmek borcundayız. Beni en çok şaşırtan şey şu. Şimdi bakıyorum da yaklaşan bir Ramazan bayramı var. Ramazan bayramı malum. Salı, çarşamba, perşembe. Bu bayram günlerine hazırlanması gereken Müslümanlardır. Oruç tutan Müslümanlar. Efendiler, orucu şöyle anlamak zorundayız. Şimdi hani bazı müesseseler kurs açıyorlar, kurs. Bir aylık kurs. 30 günlük kurs açıyorlar. Bu kursa katılanlar oluyor tabii. Katılmayanlar oluyor. Kursa katılanlar 30 günlük kurs görüyorlar. Kursun bitiminde, kursun nihayetinde o kursu başarıyla bitirenlere başarı belgesi veriyorlar ve bir de ziyafet çekiyorlar değil mi? Kurs, 30 günlük kurs. Katıldınız, kursun sonunda başarı belgesi alacaksınız ve bir de ziyafet verilecek size. Tıpkı bunun gibidir Ramazan. Ramazan ayı 30 günlük oruç tutmak suretiyle Allah'ın açtığı, arştan arza gelen 30 günlük rahmani bir kurstur. Allah-u Teala kurs açıyor. Ramazan kursu, oruç kursu, ibadet kursu, Allah'ın kursu Ramazan. Kurs açıyor. Bütün Müslümanları kursa davet ediyor. Bu kursa katılanlar var, katılmayanlar var. Kursa katılan Müslümanlar 30 gün sonra başarı belgesi alacaklar ve Allah Ramazan kursuna katılan Müslümanlara bayram sabahı ziyafet çekecek. Kursa katılanların hakkı bu. E kardeşim, sen oruç tutmamışsın, namaz kılmamışsın, Müslümanların camisine gelmemişsin, teravih namazı kılmamışsın, secde seccade görmemişsin. Senin ne hakkın var bayrama hazırlanmaya? Herkes senin. Sen kursa katılmadın. Kursa katılmayan adamın kursa katılanlara verilen ziyafete ne işi var? Şimdi bakıyorum, oruçsuz, namazsız, gusülsüz, abdestsiz bir sürü herif Ramazan bayramına hazırlanıyor. Ne çirkin değil mi? Ne çirkin değil mi bu? Bunlarda zerre kadar iffet olsa yapmazlar bu işi ya. Tenezzül etmiyorsun sen Ramazan'a oruç tutmaya. Niye bayrama tenezzül ediyorsun? Utanmıyor musun? Adam mısın sen yani? Bir Müslüman arkadaş o gün anlatıyor. Hocam diyor, oturduğum mahallede birisi var diyor. Kafir mi kafir herif. Ne Allah tanıyor ne peygamber tanıyor diyor. Mahallede, burada İstanbul'da. Peygamber tanımaz, ahiret gününe inanmaz. E Müslümanların orucuyla 20. asırda da akşama kadar aç kalınır mı be diyormuş. Böyle şey olur mu diyormuş lan. Böyle söylüyor ama hocam diyor, öyle alçak bir adam ki diyor, akşam bakıyorum da Müslümanlardan daha evvel Ramazan pidesini koltuğuna vurup evine gidiyor kain diyor. Bunlar utanmaz herifler bunlar. Bunlar maskara herifler bunlar ya. Böyle çok istismar var Türkiye'de. Hepiniz biliyorsunuz, adam hayatta Allah dememiş, Allahu Ekber hiç söylememiş. Ne cuma namazına gelmiş, ne camiye girmiş, ne tesbih çekmiş, ne seccadeye eğilmiş, hayatında din, iman nedir aramamış, sormamış, böyle bir adam ölür ölmez, ya Allah hiç mi camisine? İstismar bunlar, pis istismarlar bunlar. Bu adam hayatta uğramamış camiye kardeşim ya. Niye hayatta uğramadığı yere götürüyorsunuz ya? Hayatta en çok nereye uğruyorsa oradan kaldırın cenazeyi. Mesela hayatta en fazla gazinoya uğruyordu. Gazinoya götürün, üzerine şarap dökün, kaldırın o cenazeyi. Niye sen adam hayatta camiye gelmediyse ölümce niye getiriyorsun ya? İstismar değil mi bu yani? İstihzadır, alay etmektir Müslümanlarla. Ah, şu Müslümanlar ne zaman uyanır ki? Şu Müslümanlar ne zaman işin farkına varır ki diye sabahlara kadar sancı çeken insanlar gibi ızdırap duyuyorum. Aziz müminler, Ramazan'da elde ettiğiniz hayru hasenatı, güzel huyları, güzel halleri, güzel yolları devam ettirin. Bazı sapık Müslümanlar görüyoruz. İyi veya kötü, az veya çok, Ramazan müddetince namaz mamaz kılıyorlar. Alacalı bulacalı namaz. Aslında namazın tabii angarya haline gelmesi hiçbir Müslümanın hayalinden geçmez, haşa. Ama neyse işte, 3-5 akşam namaza gelmiş, gelsin tabii. Onu camiden kimse kovacak değil. Geldin kardeşim, namaza alıştın az çok. Oruç da tuttun neyse, tesbih çektin, seccadeyi, secdeyi neyse yaptın. Bakıyorsun bu Müslüman, Ramazan boyu camiye geliyor, giriyor, görüyor, alıyor, veriyor. Ramazan çıkınca 11 ay camide görmüyorsun herifi. ey mübarek Ramazan der gibi seninle buluştuk, görüştük, 11 ay sonra bir daha buluşmak üzere Allah'a ısmarladık diyorlar. Ne çirkin adam bunlar. Ne hayırsız Müslüman bunlar. Allah'a kulluk borcunu senede sadece bir aya mı sığdırıyorsun sen? Allah'a kulluk borcumuz her saniye, günde 5 vakit namazla devam eden bir farizadır. Bırakabilir misin? Bunlar çirkin istismarlar. Müslüman gerçekleri bilmezse felakete gider. Müslüman İslam'ı anlamazsa mahvolur. Bugün Müslümanların hayatı vallahi perişandır. Çok perişan. Geçenlerde Fatih Camisi'nin avlusunda gördüm. Bir Müslüman hanımefendi çarşafa girmiş. Çarşaf çok güzel kapanmış, örtülmüş. Yanında da öyle çıplak bir kız var ki 15 yaşında. 15-16. Öyle bir çıplak kız. Merak ettim. Yanımda küçük bir yavru vardı. Gidip dedim şu çarşaflı hanımdan sor bakalım o yanındaki çıplak kız onun nesi oluyor? Sokuldu çocuk, sordu ve geldi. Hocam dedi, öz kızıymış dedi o çıplak kız dedi. Şu hale bak ya. Anası çarşaflı, kızı çıplak be. Böyle Müslüman mı olur Allah aşkına? Müslümanların perişanlığını gösterir bu. Bir Müslüman haramlarla, günahlarla burun buruna yaşayamaz. Bir Müslüman yaşadığı cemiyette fahişelerle burun buruna yaşayamaz. Ya fahişelerin ortadan kalkması lazım, ya Müslümanın ortadan kalkması lazım. Başka olmaz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle yaptı. Mekke'yi terk etti, Medine'ye hicret etti. Niye Mekke'yi terk etti? Mekke'ye İslam'ı hakim kılamadı. İslam'ı hakim kılamayınca fahişelerle beraber yaşamamak için, faizcilerle beraber yaşamamak için, şirk ile, putlarla, putperestlerle beraber yaşamamak için Mekke'den çıktı, Medine'ye hicret etti. Sen ne biçim Müslümansın? Fahişeler, Aksaray'a iniyorsun, adım başı fahişe. Ramazan günü ayakta şarap içen bir sürü hergele. Böyle cemiyet olur mu ya? Ne Müslümanısın sen? Müslümanların yaşadığı cemiyette bir damla içki içilemez ve satılamaz. Senin yaşadığın cemiyette tekel bakanlığı kurulmuş, ahi ve billahi dolaşamaz. Olmaz böyle şey. İslam bütünüyle anlaşılmalıdır. İslam'ı bütünüyle telakki edeceksiniz. Ben namazımı kılarım, orucumu tutarım, burnumun dibinde şarap içen adama karışmam diyemezsiniz. Böyle bir zihniyet İslam'ın inkarı olur. Ve zaten kıldığın namazı da kaybedersin kardeşim, kaybedersin. Ne namazı? Zaman zaman ve sık sık söylüyorum. Hazreti Mevlana'mız şöyle söylüyor. Kaddesallahu sırrahul aziz. Büyük Mevlana. Müslümanların yaşadığı cemiyetin tamamına İslam ve Kur'an hakim değilse orada namaz gayesine ulaşamaz diyor. Kadir gecesi gayesine ulaşamaz. İslam tamamen hakim değilse. Hocam İslam Türkiye'ye tamamen hakim değil mi? Vallahi değil. Niye? Sadece camide işte. Bak camide burada bir isyan yok. Camide açık saçık yok, camide içki yok, camide çalgı yok, pislik yok, camide kumar oynanmıyor. İyi, cami iyi. Müslümanların cemiyeti aynen şu camideki gibi olacak. Her yerde bu olacak. Camiden çıkıyorsunuz yeni camide, merdiveninizin üstüne öyle bir çıplak kadın oturmuş ki apış arası görünüyor. Ne Müslümanlığı bu be? Ve siz yaklaşık da hanımefendi böyle oturamazsınız diyemiyorsunuz. Çünkü İslam hakim değil. İslam hakim değil. İslam hakim değil. Sen şekil Müslümanısın. Müslüman hakim olacak. camide nasıl içki içilmiyorsa cemiyetin her yerinde de içki içilmeyecek. Ona İslam cemiyeti denir. Camide nasıl çıplak insan bulunamıyorsa caddenizde de çıplak bulunmayacak. O zaman İslam cemiyeti olursunuz. Ama şimdi cami ayrı, cemiyet ayrı. Caminin manzarası ayrı, çarşının manzarası ayrı. Cami Müslüman, çarşı kafir. Böyle cemiyet olur mu? Anlayın ne demek istediğimi. Ne demek istediğimi anlayın. İslam hakim olması lazım. Namaz. Namaz kıl ama namazın gayesi, hedefi, manası ne? Mevlana öyle buyuruyor işte. İslam cemiyetinizin tamamına hakim değilse, sadece camide Allah diyor ve Allah'a itaat ediyorsunuz da çarşıda, caddede de aynı itaat yaşayabiliyor musunuz? Yok. Öyleyse öyle bir cemiyette namaz kılan Müslümanların akıbeti ne oluyor? Mevlana şöyle bir misal vermiş. Camide Müslümanlar testiyi Ab-ı Kevser'le, Kevser suyuyla testiyi dolduruyor, çarşıya çıkınca testi deliniyor, topladığı o Ab-ı Kevser sokaklara dökülüyor. Yazık, boşa git. Ne demek bu? Şunu misal veriyor. Camide namaz kılan Müslüman sevabını kazanıyor, caddeye çıkınca, çarşıya çıkınca çıplak dolaşan bir kadının af buyurun başına ve bacağına bir saniye şehvetle bakarsa 40 günlük namazının sevabı hemen siliniyor diyor. Sizin cemiyetinizde namaz da olmaz. Kadir gecesi de vallahi olmaz.